Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Elżbieta Dzikowska. Tak naprawdę to jestem od urodzenia Józefa. Podróżniczka, dziennikarka, kobieta, która nam, Polakom, otworzyła oczy na świat. Elżbieta Dzikowska opowie nie tylko o podróżach, ale także o dramatycznych wydarzeniach ze swojej młodości. Przeniesiono mnie do celi numer 13. Ja lubię 13, bo jednak wyszłam z tego więzienia. Godzina prawdy to już dziś, kilka minut po 12. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Program Trzeciego Polskiego Radia, piątek, 17 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Powiązanie praworządności z unijnymi funduszami nie do zaakceptowania, mówi rzecznik rządu. To nie jest tak, że ktoś daje pieniądze i teraz Polska powinna się kłaniać w pas, dlatego że przychodzą środki Unii. W Senacie głosowanie nad specustawą w sprawie ASF-u, w sprawie ustaw sądowych, dopiero w poniedziałek. W Trójce wieczorem koncertowe wydanie ofensywy Deluxe. Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, nasze odkrycie. I młoda, niepokorna, mocna gitarowo-rock'n'rollowa siła, czyli zespoły Noże i Radio Slam. Powiązanie praworządności z unijnymi funduszami jest nie do zaakceptowania, mówi rzecznik rządu. Piotr Müller w programie Pierwszym Polskiego Radia odniósł się do rezolucji Europarlamentu dotyczącej Polski i Węgier, która wzywa m.in. Komisję Europejską do korzystania z przysługujących jej narzędzi w obronie traktatów. Według Piotra Müllera w Warszawie uda się zablokować ewentualne próby powiązania dotacji z, jak to ujął, quasi oceną praworządności. Nie byłoby żadnego problemu, gdybyśmy mieli jasne kryteria, co to oznacza praworządność według urzędników w Brukseli, ale jeżeli dla jednego państwa oznacza to co innego, a dla drugiego co innego, to ciężko w takim polu się poruszać, bo to oznacza, że w każdej chwili można być o zarzut braku praworządności posądzonym. Wejście do Unii Europejskiej i środki unijne, które trafiają do Polski, są elementem umowy, która wynika z traktatów unijnych. To nie jest tak, że ktoś daje pieniądze i teraz Polska powinna się kłaniać w pas, dlatego że przychodzą środki unijne. Wczoraj w sprawie ustaw sądowych wypowiedziała się Komisja Wenecka, oceniła, że część zapisów powinna zostać odrzucona. Chodzi o te, które wprowadzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za podważanie statusu innych sędziów. Nad przepisami senatorowie będą głosować nie dziś, a w poniedziałek. Po południu wznowiona zostanie debata. Senat zbiera się za pół godziny, będzie głosować specustawę dotyczącą zwalczania skutków afrykańskiego pomoru świń. Regulacje przygotował resort rolnictwa, pod koniec roku przyjęli je posłowie. Senacka Komisja Rolnictwa rekomenduje przyjęcie ustawy bez poprawek, przypomina minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Mam nadzieję, że senatorowie, Izba Refleksji i Zadumy rozumie, że bez dodatkowych, nadzwyczajnych działań my tej choroby nie pokonamy. Sama bioasekuracja nie wystarczy, jeżeli są chore dziki, przenoszące chorobę, będące rezerwuarem tej choroby. Specustawa ma wzmocnić sanitarny odstrzał dzików. Chodzi o tereny zagrożone wystąpieniem choroby. Ogniska ASF-u występują w województwach podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Lekarze rezydenci będą rozmawiać o pieniądzach w Ministerstwie Zdrowia. Spotkanie ma dotyczyć renegocjacji porozumienia sprzed 2 lat, które zakończyło protest młodych medyków. Szef porozumienia rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Piotr Pisula mówi, że głównym postulatem jest wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Naszym zdaniem tempo wzrostu tych nakładów nie odpowiada intencjom sygnatariuszy porozumienia i w związku z tym na pewno chcielibyśmy zapytać ministerstwo, co mogą zaproponować jako przedstawiciele rządu w kwestii zwiększania nakładów na ochronę zdrowia, żeby w systemie faktycznie pojawiło się więcej pieniędzy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że pieniądze na zdrowie rosną szybciej niż zakłada ustawa. Wydajemy więcej niż zakładamy corocznie, w związku z tym to też pokazuje determinację, a mamy wyznaczony plan do 2024, że osiągniemy 6%. Ja liczę na to, że osiągniemy to wręcz szybciej, a co dalej, no to zobaczymy, jakie będą możliwości. Rozmowy mają dotyczyć także pensji lekarzy stażystów, które są poniżej płacy minimalnej. Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych projekt, który zakłada, że od 1 stycznia do końca marca wynagrodzenie wyniesie 2600 zł brutto, a od 1 kwietnia 100 zł więcej. Premier Ukrainy Oleksij Honczaruk złożył na ręce prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podanie o dymisję. Wczoraj w internecie opublikowano nagranie audio, na którym osoba o głosie podobnym do premiera mówi o prymitywnym wyobrażeniu Zełenskiego gospodarce. Wniosek o dymisję leży już u prezydenta Ukrainy. Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, Grupy Noże i Radio Slam wieczorem zagrają w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie to 14 koncertowe wydanie trójkowej audycji Ofensywa, mówi jej autor i nasz kolega redakcyjny Piotr Stelmach. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, Trójka, to nie jest tylko miejsce dla tych doświadczonych, którzy już coś zdobyli, ale też dla młodych, którzy prezentują swoją twórczość, na którą my jesteśmy bardzo chłonni. Trzeba ich pokazać, trzeba ich zaprezentować, bo dla dziennikarza muzycznego nie ma większej radochy jak osesek. Wychowany, wypromowany i wyrośnięty, i zdobywający splendor. A przede wszystkim zaufanie i serca słuchaczy. Wręczone zostaną także szczoty, czyli doroczne nagrody Ofensywy Deluxe. Początek koncertu na naszej antenie zaraz po serwisie o 22. A teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Tenis na początek i półfinał turnieju ATP w Auckland. Ważne z naszego punktu widzenia, bo po korcie ugania się Hubert Hurkacz, rywalem Polaka Francuz Benoit Paire, i niestety pierwszy set dla niego do 4, w drugim 5-4 w gemach prowadzi Polak. Nie zmieniamy ani dyscypliny, ani kontynentu. Wczoraj rozlosowano drabinkę wielkoszlemowego Australian Open. Wspomniany Hurkacz w pierwszej rundzie zmierzy się z kwalifikantem o nieznanym póki co nazwisku, bo eliminacje w toku. Personalia pierwszych rywalek w Melbourne poznały za to Magdalinę oraz Iga Świątek. Magda zagra z Arantxą Rus z Holandii, Iga z Timeą Babosz z Węgier. Antypody zamieniamy na zdrojową miejscowość w południowo-zachodnich Niemczech. Do Titize Neustadt zjechali skoczkowie na kolejne zawody Pucharu Świata. Wśród nich świętujący wczoraj 33. urodziny Piotr Żyła. W zimie urodziny, no to zazwyczaj jestem w pracy i rzadko, no rzadko kiedy mi się zdarzyło, żebym był akurat w domu, także pracowicie. O chrystusowym wieku w robocie mówił w wywiadzie dla TVP Sport Piotr Żyła. Poza nim w Titize Neustadt wystąpią Dawid Kubacki i Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot i Aleksander Zniszczą. Na dziś zaplanowano kwalifikacje, konkursy na jutro i na niedzielę. My żyjemy skokami, kibice za oceanem zbliżającym się Super Bowl. Finał rozgrywek Ligi Futbolu Amerykańskiego gromadzi rekordową widownię przed telewizorami. Rekordowe są więc także zyski z reklam związanych z tym wydarzeniem. W trakcie całego widowiska stanowią one aż 55 minut czasu antenowego. W tym czasie średnia cena 30-sekundowego telewizyjnego spotu reklamowego przekracza 5,5 miliona dolarów. Zysk z tego powodu przyniesie NFL 382 miliony dolarów. W USA tradycyjnie finał futbolu amerykańskiego przed telewizorami zgromadzi ponad 100 milionów widzów. W ten weekend poznamy drużyny, które zagrają w wielkim Super Bowl. W niedzielnych finałach konferencji zmierzą się Kansas City z Tennessee Titans i Green Bay z San Francisco. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Zostajemy za oceanem. Tu po raz pierwszy w historii w programie Grand Prix Formuły 1 znalazły się dwa wyścigi pań w Austin i w Meksyku konkretnie. Seria W, tak nazywa się ta rywalizacja, debiutowała przed rokiem. Aktualną mistrzynią świata jest Brytyjka Jimmy Chadwick. Wyścigi będą miały miejsce w soboty, czyli w dniu, kiedy panowie rywalizują w kwalifikacjach. O mistrzostwie decyduje 8 zawodów, a ostatnie zaplanowane są właśnie w Meksyku. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pogodnie, ale na razie miejscami jeszcze mglisto. Termometry pokażą 3 stopnie na Podlasiu, 5 w centrum, 7 na Dolnym Śląsku, do 10 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym. Heavenly. Cigarettes After Sex. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielki finał mega wyprzedaży. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Philips za 1949. Taniej o 250 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco za 2299. Spiesz się, ilość produktów ograniczona. A dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mąż na randkę zabrał mnie, znów wyglądam jak w liceum. Wielkie dzięki za ten krem. Ty też wspierasz.

Proszę nas słuchać uważnie, ale jeszcze dr Artur Bartaszewicz. Powiedziałem, że to jest najważniejszy dzień w roku. Tak. Dlaczego? Bo to jest urodziny mojej małżonki. Po prostu pierwszej, jedynej i najwspanialszej. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam. To teraz pozdrawiamy, a później będzie specjalnie dla żony piosenka. Piosenka będzie dla żony. Winien i ma. To było właśnie dla żony doktora Artura Bartoszewicza. Dziękuję bardzo serdecznie, w imieniu małżonki już podziękowała. Bardzo dobrze. To całuję redaktora. A my teraz mamy gościa specjalnego w studiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gość specjalny Małgorzata Jarosińska, jednak minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam. Pani minister, czy indywidualne konta emerytalne to bezpieczne i efektywne oszczędzanie na emeryturę? Myślę, że tak. Przede wszystkim projekt ustawy, który został zaproponowany, powoduje, że te środki staną się własnością obywateli. Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy o 154 miliardach złotych. Naszych pieniądzach. Naszych pieniądzach, które dzisiaj są w otwartych funduszach emerytalnych. Projekt ustawy przewiduje przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych w indywidualne konta emerytalne, które spowodują, że obywatele będą mieli te środki na własność. Będą mogły być one dziedziczone, więc myślę, że będzie to bezpieczny filar do tego, aby oszczędzać na emeryturę, bo dodatkowo projekt ustawy pozwala też na to, aby dopłacać do tych indywidualnych kont emerytalnych i zwiększać swój kapitał po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ale jaką rząd daje nam gwarancję? Jakie daje nam gwarancję, że te pieniądze rzeczywiście będą bezpieczne, bo Wspomnienia mamy takie nie za dobre. Różne mamy. Różne, o, może tak. Delikatnie mówiąc. Delikatnie. Wspomnienia są różne, dlatego też w ustawie zagwarantowano własność tych środków. W związku z powyższym nie będzie możliwości transferu do budżetu państwa, więc jest to zagwarantowane zapisami ustawy. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie chciał to zrobić, oczywiście będzie się to wiązało z konsekwencjami odszkodowań. A zawsze poprzednio było tak, że taki rząd od chyba Donalda Tuska, tak? Rąbną nam ze 150 miliardów. No tak, no. A teraz już jest nasza. Około połowę tego. Tak. Pani minister mówi, że gwarantuje nam ustawę, ale taką ustawę zawsze można zmienić. Ustawę zawsze można zmienić, ale jeżeli coś jest własnością, to mamy do tego prawo, więc nie będzie możliwości tego. Znaczy, jeżeli ktoś będzie chciał to zmienić, będzie nam musiał zapłacić odszkodowanie, jeżeli będzie chciał to zabrać. Tak, bo to jest prawo nabyte, a zresztą IKE konto to jest bliskie NIKE, a NIKE to zwycięstwo, więc... Mam nadzieję, że... Takie proste, ale zaokrągliłeś. Takie po prostu, no musimy mieć jakieś punkty odniesienia. Tak po prostu. A to będzie dziedziczone? Tak. Tak konta, powiedziała pani minister. Konta, indywidualne konto emerytalne będą dziedziczone. To się nagrywa. No to dobrze. To się nagrywa, to są też tworzymy, zapisy projektu tworzymy ustawy. Sobie pani rad. To są zapisy projektu ustawy. Ach, to jeszcze dopiero projekt jest. Tak, projekt jest po pierwszym czytaniu sejmowym, więc jeszcze troszkę czasu przed nami, zanim ustawa nabierze tempa, ale zgodnie z jej zapisami chcemy, żeby 1 czerwca weszła ona w życie. I wtedy też będą 2 miesiące dla naszych obywateli do tego, żeby podjęli decyzję. Jaką? Czy chcą zostać w indywidualnych kontach emerytalnych, czy chcą te środki, które mają dzisiaj do dyspozycji, przetransferować do ZUS-u i wtedy staną się one tak, jak są do tej pory. Środkami przetransferować. Do własnej ale kieszeni. Ale trzeba coś... Nie, no to rozumiem. Na to pan tak dobre państwo polskie jeszcze nie jest, ale coś trzeba złożyć, jakąś deklarację, żeby do takim ZUS-ie być? Czy trzeba złożyć deklarację, żeby być w IKE? Jeżeli chcemy pozostać w IKE, to nie musimy robić nic, dzieje się to z automatu. Jeżeli będziemy chcieli przenieść te środki do ZUS-u, musimy złożyć stosowną deklarację. Jej wniosek będzie dostępny na stronach w postaci rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny. Wystarczy go wypełnić i złożyć do swojego OFE. No dobrze, a skoro to jest decyzja własna. Każdy z nas może zadecydować, to jest ważne. Nie, no jasne, ale skoro te środki są nasze i one później i one będą, pozostają, załóżmy, że ja nie składam żadnej deklaracji, one zostają na indywidualnym koncie emerytalnym, to co później z tymi pieniędzmi będę mógł zrobić? Z tymi pieniędzmi później, po osiągnięciu wieku emerytalnego. A wcześniej? Wcześniej nie. No, pamiętajmy, że są to środki, które miały zawsze przeznaczenie emerytalne. To są środki, które czy nie mogę są ich tak po prostu sobie wypłacić? Nie. Jak z konta w banku? Nie. Dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przed osiągnięciem wieku emerytalnego są to środki, które pochodzą z naszych składek emerytalnych. W związku z tym mają one znamiona środków emerytalnych. A jak będziemy w wieku emerytalnym pracować, to też będzie to wypłacane? Czy... To jest nasza decyzja. My możemy pozostawić te środki na indywidualnym koncie emerytalnym i one dalej będą pracować, dalej będą się powiększać. Ewentualnie, jeżeli chcemy, możemy je wybrać jednorazowo. Możemy je też wybierać w częściach. To jako młodzi emeryci, Marcinie, przeszalejemy. My? No tak. No. A dlaczego młodzi emeryci? No my młodzi emeryci. No. Panowie już na emeryturze. Nie, no my się wybierzemy kiedyś na emeryturę, wtedy jako młodzi emeryci po prostu przeszalejemy wszystko, co mamy, co będziemy mieli na IKE. Jestem w szoku. Myślę, że nie, tylko... no nie będzie tak. Będziemy tutaj pracować do końca życia. Tak. Nie, no co ty masz? Nie, tak na poważnie, pani minister, to jest, jaka jest szansa na to, żeby rzeczywiście do czerwca ta ustawa została przeprocedowana i weszła w życie? Myślę, że bardzo duża. Tak jak mówiłam, jesteśmy po pierwszym czytaniu. W tym miesiącu jeszcze pierwsze komisje, Komisja Finansów Publicznych, Komisja Rodziny. Drugie czytanie, myślę, że początkiem lutego. I jeszcze spotkanie z Senatem. No, i myślę, to że... trochę potrwa. Bądźmy optymistami, ja zawsze jestem. No, ale czerwiec to jest taki, czerwiec i bez, tak? Te miesiące, które będziemy decyzję podejmować. Będziemy decyzję podejmować przez 2 miesiące. Przez miesiąc czerwiec i przez miesiąc lipiec do 1 sierpnia musimy podjąć decyzję, gdzie chcemy przeznaczyć, przekazać nasze środki. I od razu mówimy, jeśli nie podejmiemy, to te pieniądze zostają w IKE. Jeśli nie podejmiemy, z automatu pieniądze zostają na indywidualnym koncie emerytalnym. My tam o ZUS-ie tyle rozmawialiśmy i 17 nie, filmów to... o ZUS-ie nakręciliśmy, tylko tych filmów wiemy, jak było. No i trochę audycji też zrobiliśmy. Tak, tak, tak. I materiałów reporterskich ile? O, te są najlepsze. Tak. Dlatego to ważne, że te pieniądze będą prywatne, że będą dziedziczone i przede wszystkim każdy z nas ma prawo wyboru. Świadomego one będą pracować wyboru. Na jakiś procent czy coś? Tak, one będą pracować, one tak jak w tej chwili na koncie OFE one pracują, tak samo będą pracować na indywidualnym koncie emerytalnym. Czy one będą zarządzane przez fundusze emerytalne? Będą zarządzane przez specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Tak to będzie się teraz nazywać. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, SFIO. No i co ważne, będą podlegały ryzyku, bo to też trzeba zauważyć, bo jeżeli przekazane zostaną środki do ZUS-u, no to tego ryzyka nie będzie, nie prawda? Będzie. A to dlatego ta decyzja jest bardzo ważna. A jeszcze jedna ważna rzecz. A te pieniądze, które zostaną na indywidualnych kontach emerytalnych, to zostaną w tych samych funduszach, w których były? Tak, one zostaną w tych samych funduszach, otwartych funduszach, w których są. A opłaty za te fundusze to jakie są? Bo każdy ma pewnie jakieś swoje własne... Opłaty będą znacznie niższe niż są w tej chwili na OFE, więc one będą znacznie niższe, więc to jest z korzyścią dla naszego kapitału, który mamy. Mówimy tutaj, projekt ustawy mówi o opłacie przekształceniowej, czyli o 15%, które zostanie zabrane w tej chwili jako opłata przekształceniowa. Ale te środki, które będą na indywidualnym koncie emerytalnym, już nie będą podlegać przy wypłacaniu żadnym innym opłatom, żadnym podatkom. Tak, jak jest, w przypadku emerytury. Emerytura nasza jest opodatkowana, więc jeżeli poniesiemy opłatę przekształceniową w tej chwili, to w momencie wypłaty środków już nie będziemy żadnych innych dodatkowych opłat ponosić. Ja chyba wiem, co chcę zrobić. Wiesz? Tak, a nie, chyba nie muszę mówić. Nie. A państwo się domyślą. No dobrze, ale jeszcze jedna i ostatnia rzecz i będziemy mieli tak jak do tej pory możliwość zmiany tego funduszu, tak? Możemy przenieść te środki do innego funduszu. Na chwilę obecną ustawa tego nie przewiduje. Zostajemy w tym funduszu, w którym jesteśmy. Tak. Pamiętajmy, że niektórzy z nas też posiadają indywidualne konto emerytalne, które mogły być zakładane dobrowolnie. Tak. Ustawa dopuszcza możliwość połączenia tych dwóch indywidualnych kont emerytalnych, ale dopiero po 2 latach od wejścia w życie ustawy, więc będzie można te środki ze sobą połączyć. Natomiast no, na ten moment nie chcieliśmy wprowadzać tych możliwości zmiany funduszu, żeby nie było zamieszania, żeby też nie ale po 2 latach? Zobaczmy, jak zacznie działać. Zobaczmy, dobrze, jak zacznie to wszystko działać i będziemy się zastanawiać, co robić dalej. Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie zmiany. Szanowni Państwo, trzymamy Panią Minister za słowo. Małgorzata Jarosińska, jednak minister funduszy i polityki regionalnej, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that it ain't. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. 'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Oh, no. Toast to the ones that. memories, and the memories bring back memories, bring back your. Pani minister już opuściła studio. Głęboko oddychamy, rozluźniamy się i przechodzimy. Szczególnie, że w Warszawie dzisiaj mamy smog. Mamy. Przechodzimy do następnego tematu. Czyli do smogu. A, do smogu. No. To ja przeszedłem tak nie... To do smogu. Czyli się zaczynamy. Jest i mgła, i smog, jest ble. Dobrze. Ale zapowiedziano, że będzie z panem redaktorem Wojciechem po prostu chrząkamy. Chrząkamy znacząco. Takie mamy znacząco, proszę państwa. Chrząkamy, bo wchodzi akcyza, proszę państwa, do końca, od 1 lutego zdaje się nowa akcyza wyższa, tak? Na alkohol i papierosy. Czyli tego, jest problem. Mamy problem. Alkohol i papierosy. Jak będziemy żyć? A już było tak miło. Było tak miło, będzie jeszcze bardziej, bo Gabi Darmetko, nasza nieoceniona i niezastąpiona, jak zawsze, przygotowała specjalny materiał na ten temat. Posłuchajmy. Czy ja palę? Panie kierownictwo, ja palę przez cały czas. Na okrągło. Oj, teraz to już niekoniecznie. Palimy coraz mniej. Od 2005 roku liczba wypalanych papierosów na osobę spadła o 629 sztuk. Palić nie wypada, palić w wielu miejscach nie wolno i mamy większą świadomość, że palenie szkodzi zdrowiu. Spada też spożycie alkoholu. Mniej piją Niemcy, Włosi, Francuzi, a także Rosjanie, ale nie Polacy. Rocznie statystyczny Polak wypija 11 litrów czystego spirytusu na głowę. Jeszcze w 2005 roku było to 9,5 litra. Od stycznia wzrosła akcyza na wyroby tytoniowe i alkohol. To jest dla nas było, bo już nie jest, sporym zaskoczeniem. Witold Włodarczyk, Polski Przemysł Spirytusowy. Przez wiele miesięcy komunikowano, że będzie podwyżka akcyzy o 3%. I do tej podwyżki byliśmy przygotowani jako producenci, jako dystrybutorzy, jako handel. Wszyscy mniej więcej wiedzieli, jak to ma wyglądać. Zostały stworzone plany budżetowe. I nagle w ostatniej chwili okazało się, że podwyżka jest nie o 3%, tylko o 10%. Ostatnia podwyżka akcyzy miała miejsce w 2013 roku i wynosiła 15% dla alkoholu i 5% dla tytoniu. Ministerstwo Finansów podwyżkę akcyzy uzasadnia chęcią zahamowania rosnącego spożycia napojów procentowych. Budżet zyska dzięki temu około 1,7 mld złotych. A ile wyda przeciętny Kowalski? Ministerstwo szacuje, że na przykład 1,5-litrowa butelka wódki może podrożeć o złoty 40 zł, a paczka papierosów około złotówkę. Przedstawiciele branży spirytusowej twierdzą, że podniesienie akcyzy nie wpłynie na spadek spożycia alkoholu wśród Polaków. My musimy pamiętać o tym, że w branży spirytusowej, no bo w tej chwili o tej części rozmawiamy, która w sposób najwyższy kontrybuuje w podatkach, w akcyzie w szczególności spośród całej branży alkoholowej, każde podniesienie akcyzy powoduje ożywienie szarej strefy, bo ile w piwie, winie w ogóle nie ma szarej strefy w zasadzie, o tyle w wyrobach spirytusowych ona istnieje, zawsze istniała, istnieje i niestety nie istnieć będzie. Natomiast czym wyższa cena, czym pojawia się tam kolejna podwyżka, 10% to jest bardzo dużo, tym ta szara strefa się aktywizuje i to jest kilka obszarów. Po pierwsze jest to odkażanie spirytusu, który nie powinien w ogóle być używany do spożycia, bo to jest zagrożenie nie tylko dla budżetu państwa, ale przede wszystkim dla zdrowia Polaków. To jest przemyt ze wschodu, tam gdzie alkohol jest tańszy. To jest wreszcie biblownictwo i to wszystko jak gdyby nabiera rozpędu. No i jeżeli mamy 10% podwyżki akcyzy i za chwilę mówimy o jakiejś kolejnej opłacie, którą nam szykuje Ministerstwo Zdrowia od małych formatów, no to szary rynek naprawdę ożyje i to bardzo mocno i to bardzo szybko. Czy żeby zaoszczędzić 2 złote, Polacy będą szukać nielegalnego spirytusu? Te czasy mamy chyba już za sobą. Idzie pani na metę, 1000 zł w niedzielę kosztuje butelka wódki, no to jest tragedia przecież. No i tak miałem powiedzieć, że najgorsze... jest proste rozwiązanie, nie pić. Nie no, mały ale formaty, jak tu nie pić? Małe formaty nas ale rozbawiły. Nie, małe formaty nas rozbawiły, ale jest najgorsza wiadomość, bo państwo nie wiem, czy to wychwyciliście. Jest styczeń, a my mamy jeszcze 11 litrów spirytusu statystycznie do wypicia, no. Więc ja nie wiem, jak bierzmy my to się do roboty, no. Ale nie, tak naprawdę można sobie żartować, ale problem w Polsce jest i to widać, że narastał od wielu lat. Na przykład w małych formatach. Tak, a skala tego zjawiska jest obrazowana ilością tych małych formatów wyrzuconych codziennie na ulicach miasta, szczególnie w parkach. Ale problem jest, to było w materiale, że... Ja to zbieram co weekend. Jak to zbierasz? No zbieram. I oddajesz do skupu? Nie, no do śmietnika zanoszę, no bo przecież to jest... Ale segregujesz. Straszne. No tak, no bo te małe buteleczki, jak idę z psem, zbieram tyle, ile mi miejsca między palcami wystarczy i zanoszę, no bo to jest straszne po tych parkach, po lasach rozrzucone. No Polacy piją na potęgę. Coś z tym trzeba zrobić, ale nie chcę mi się wierzyć, że złoty 50 spowoduje, że Polak wypije mniej. Ja mówię tych dodatkowych akcji. Jesteśmy pod wrażeniem. Ale pod wrażeniem czego jesteś, Marcinie? Artur jest dobrym sąsiadem po prostu. Ja jestem bardzo dobrym sąsiadem. Mogę się przeprowadzić koło ciebie, Marcinie, jak chcesz. Ale ja nie wyrzucam. Znaczy, po pierwsze, nie jestem grupą docelową. Można zbierać. Zachęcamy wszystkich do zbierania tych butelek i wrzucania do śmietnika. Jest jeszcze inny sposób. Posłuchajmy. Nie pić. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zbierz od tego prania, prasowania, gotowania. Opinia publiczna niech zblednie, mam w nosie uczone jej brednie. Chcę tańczyć po nocach, a bednie spać. A ty cierp, smuty za pan duo. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy, w powiecie, co umie oprawę kobiecie dać. Taki wielki Gatsby, co przysyła białe róże, co swego uczucia nie tłumi, co szepczy ty moja Masumi, o każdą zachciankę twą umie dbać. Taka chęć mnie nachodzi czasem, by rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką zwiać od mebli w jasny orzek na dziel przy telewizorze, po prostu zwiać. Lecz gdy trwałby wielki boom Don Juanów tłum, do mych stóp się czołgał dziś, właśnie wtedy w główce mej, właśnie wtedy w niej narodziłaby się myśl. Oj, rzucić to wszystko i z jedną jedyną walizką, nieważne daleko czy blisko, zwiać od plotkowania, flirtowania, balowania. Opinia publiczna niech zblednie, chcę poznać radości powszednie, chcę robać po nocach, a we dnie brać, kogoś mieć, kogoś, kto przypomina ciebie. Nie jeden pan znajdzie się przecie, nieważne w stolicy, powiecie, co dłoń swoją kobiecie dać. I choć tak na oko do Redforda mu daleko, ktoś taki kobiety zrozumie, ramieniem otoczy ją w tłumie, o kogoś takiego się umie dbać. Dlatego przy tobie zostanę, wyśniony, jedyny, kochany, co nie znaczy, że mnie czasem chętnie najdzie być upasem od ciebie zgać. Mówi doktor Artur Bartoszewicz, że w tempie dzisiaj. Bardzo, bardzo właśnie. Ogromna zmiana. Przy ostatniej audycji, w której byłem, były smuty, a dzisiaj radość. To trzymamy tempo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymamy tempo. Szanowni Państwo, zapowiedzieliśmy, że będzie o Davos. No to jest o Davos. Davos. Jak co roku... Zjadą się tam. Pięknie tam jest. Pięknie. Nie wiem, nie byłem, ale tutaj Marcin Noszkowski zdarzył. Jak było? Marcinie, jak było? Nie jeżdżę na nartach, ale to było tak, no było to ciekawe doświadczenie, natomiast taka trochę świątynia próżności w zimie. I no to... Ale z jakim obrzydzeniem Marcin mówi? Mów ostrożnie, bo nasi jadą. No pewnie, nasi tam będą, polecą. Ale na przykład ci od Borisa Johnsona nie jadą, bo im zakazał pić szampana i tam coś. A prezydent Donald Trump? Nie, on na nartach to chyba tak nie za bardzo. Czyli znowu go nie będzie. Prezydent Trump chyba tam jakieś impeachmenty ma, tam trochę ma zamieszania, tam w tej Iranie coś tam robi. On się tym nie przejmuje przecież wszystkim, mówi, że spokojnie. Iran nie, ten Davos nie leży w Iranie, więc to nie jest pewnie najważniejsze zainteresowanie. Tak, tak. Pan redaktor chrząka znowu. A od nas jadą? Od nas jadą, wszyscy będą. Znaczy nie, wszyscy tak, będą. Poważnie. No. A wszyscy, to co masz, nic nie wszyscy, panie rektorze. Nie, no. Plus jest taki, że tam jest rzeczywiście dużo osób do takich kolorowych rozmów w jednym miejscu. Trochę taka krynica nasza. No, taka mała krynica. Ale tylko mała krynica. Taka mała krynica. No. Taka mała krynica. Nie, ale nie jest to przydatne, natomiast i takie formaty się są stosowane. To jest rzeczywiście trochę przereklamowane. Natomiast rzeczywiście jest dużo oszczędność czasu, jak ci różni decydenci są. Ale na przykład dobre miejsce, żeby zakomunikować coś Rosji. O. No bo daleko. Jeżeli komunikat może być w górach schowani. Nie, to są takie miejsca jak Krynica, bo jest trudno dojechać i trudno wrócić, więc tam trzeba na 2-3 dni pojechać. Trzeba siedzieć i słuchać wszystkich. Dookoła. I dużo płacić. O, bardzo tak, drogie miejsce, bardzo drogie. No ale nie, no akurat dobrze, no polski rząd dobrze, że się wybiera, czy polskie część polskiej administracji, może nie wszyscy. Nie wszyscy będą. Polacy, pakujmy się. Jedziemy. Może nie wszyscy, nie wszyscy. No to może tymczasem posłuchajmy. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and your separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. To było oczywiście specjalnie dla doktora Bartoszewicza, bo Queen. Jak jest doktor Bartoszewicz, to jest zawsze Queen. I bardzo Freddy. Dziękuję serdecznie, ale tak wracając do Davos, jest bardzo fajna, fajny związek z tym wyjazdem. Mógłby się ujawnić, bo Szwajcaria została uznana za kraj, najlepszy kraj na świecie. To jakby nasi, tak wszyscy, którzy pojadą, się tak rozglądali, to może najlepszy, by się ale coś. Szwajcarzy tak uważają? Żeby się rozejrzeli? 20 tysięcy ludzi na świecie, badanych w 36 krajach, określało jakość życia, dostęp mieszkańców, dziedziny dzieci, kulturalne, jakość edukacji, otwartość na biznes, prognoza rozwoju i Szwajcaria wygrała. Rozglądajcie wygrywają. Się tam nasi wszyscy. Jak a propos Szwajcarii, to my zaraz będzie kubeł zimnej wody. Otóż, szanowni państwo, miało być o franku, jest o franku. Nic inaczej. Dlaczego frank drożeje, skoro złoty się umacnia? A i w ogóle... Tak przeczytałem na portalu bankier.pl. I złotówka jest niedowartościowana w stosunku do franka szwajcarskiego. Powinna kosztować, jeśli dobrze pamiętam, 3,46 maksymalnie. Ja czytam odpowiedź, bo jest odpowiedź. Mhm. Przyczyną jest sytuacja na parze euro-frank, gdzie szwajcarska waluta w ostatnich dniach wyraźnie umocniła się względem euro. Kurs euro, frank, w czwartek rano spadł do 1,07, osiągając w ten sposób najniższą wartość od kwietnia 2017 roku. No i powinno dalej jeszcze spadać. Jeszcze. Jeszcze powinien frank spaść. To nie frank, to euro spada. Ale w ogóle powinien frank stąd do złotówki. To nie wiem, czy frank nas słyszy. Franku, nas ale słyszy? Ta para euro CHF, czyli ta para euro i frank była, no tam był taki kap, czyli był bank szwajcarski bronił 1-2 poziomu. No, nie, i tak się źle skończyło dla wszystkich. Co? Ale chyba w dwie strony przestały się bronić. A, ale przepraszam, no 15 stycznia mieliśmy rocznicę. Tak jest. A, no mieliśmy. Panie mieliśmy, redaktorze, zapomnieliśmy o rocznicę. Nie, no to wszystkiego najlepszego. To była ważna rocznica. Tak. 15 stycznia 15 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak jest. A, tak. Kurczę. Tak. Tak. Wszyscy ja akurat nie mam we frankach, ale pamiętam osoby, które wtedy grały na tej parze. Państwo, którzy zapamiętali tę datę, prosimy o chwilę relaksu. Never felt so good. Państwo pewnie już odetchnęli, więc teraz możemy podać łamiącą wiadomość. Nie, no doktor Artur Bartoszewicz, Państwa, bardzo proszę. Pokrada Curuś i Farel sprzedali dom w Hollywood. Jak żyć? Ja nie wiem, jak żyć, bo ja nie wiem, kto to jest, ale... No, ale Alicja. Nasza Alicja. Żeby nie było, że ten Nie, ten Farel to nie nasz, ale nasza Alicja. Nie, ale ten Bachleda Curuś, bo jeszcze jest tam inny. Że Alicja, Alicja. Nie, no, tym Polska żyje, no, to są małą, informacje. Małą porażkę, bo mamy sygnał z terenu ze Zgorzelca, że nie przekonaliśmy ani do ZUS-u, ani do... Ani do IKE, tak? I zostaje w OFE? To nie Zgorzelec się nad sobą zastanowi. Zgorzelec zostaje w OFE. No właśnie, żebyś tam do Görlitz nie przyłączył. No. Niech się nad sobą nie, bo tam się Görlitz przyłącza do Zgorzelca, bo tam się wyludnie Görlitz. O mój Boże. Dobrze, proszę Państwa, my tak od jakiegoś czasu... Kogo ja zapraszam? I kolor roku to Classic Blue. Tak? Tak. To kolejna łamiąca. Taka informacja, żeśmy wiedzieli, czym rozpoczynamy rok. Jakby ktoś się chciał przemalować. 11 liter. Mamy jasność. A łącznie 12 w tym roku. Od pewnego czasu ktoś włamuje nam się do audycji. Tym razem znowu to włamanie. No, państwo posłuchają. Akcja i giełda. Proszę. Akcja, giełda. Czy można zarobić 2000 zł bez żadnego ryzyka? Tak, na warszawskiej giełdzie. Już za chwilę powiemy o kolejnym instrumencie, który jest idealny dla początkujących inwestorów. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, w skrócie IGZE, to dodatkowy sposób oszczędzania na emeryturę, ale też doskonały początek przygody z giełdą, mówi Jarosław Banasiak, analityk mBanku. W zdecydowanej większości przypadków są to rachunki zakładane w biurze maklerskim, chociaż można taki rachunek założyć również w banku albo w instytucji finansowej, która oferuje fundusze inwestycyjne. Ale w biurze maklerskim jest to tak naprawdę w pełni funkcjonalny rachunek inwestycyjny, dający możliwość skorzystania z pełnej palety inwestycji, jakie oferuje zwykły rachunek inwestycyjny. Czyli mamy dostęp do rynku polskiego, mamy dostęp do rynków zagranicznych. Czyli mamy takie w pełni profesjonalne narzędzie, natomiast wyjątkowo jest ono darmowe, bo w przypadku IGZE nie płacimy za otwarcie takiego rachunku maklerskiego. Nie jest pobierana opłata za otwarcie, nie jest pobierana opłata za prowadzenie takiego rachunku oraz nie jest pobierana opłata za depozyt papierów, czyli za wartość papierów, które się na takim rachunku przetrzymuje. I powiedzmy, że od razu mamy zysk przy rozliczaniu PIT-u. Tak, w przypadku wpłaty pełnej kwoty, pełnej możliwej maksymalnej kwoty wpłaty na IGZE, która w 2020 roku wynosi 6272,40 zł dla podatnika, który płaci stawkę podatku PIT w progu 32%, na dzień dobry taki podatnik zyskuje 2007,16 zł na tym, że ten podatek jest mniejszy do zapłacenia. Czyli mamy około 30% zysku po tym, jak wpłacimy pieniądze, zanim dokonamy jakichkolwiek transakcji, jakichkolwiek inwestycji. Czyli 30% za to, że tylko wpłaciliśmy w ogóle na rachunek maklerski środki w tym maksymalnym przewidzianym pułapie. Jeżeli wpłacimy troszkę mniej, to też zyskamy. Tylko proporcjonalnie mniej. Jeżeli zdecydujemy się, że do 60 roku życia te pieniądze na rachunku trzymamy, to nie zapłacimy podatku belki. Tak jest. To jest korzyści podatkowe na samym picie nie kończą. Jeżeli będziemy mieli na tym rachunku obligacje, które płacą jakieś odsetki, lub będziemy mieli akcje, które płacą dywidendę, za każdym razem będziemy dostawali te pożytki z tych instrumentów finansowych w pełnej kwocie, bez potrącania podatku od zysków kapitałowych. To może zadziwiać, dlaczego tak mało popularny jest ten instrument? Wydaje mi się, że ze względu na wartość kwot, które można wpłacać, nie jest to jakiś specjalnie duży biznes dla biur maklerskich i dla banków inwestycyjnych, w związku z czym pewnie nie ma zbyt wielu reklam. Natomiast jeżeli ktokolwiek myśli o swoich finansach, wydaje mi się, że założenie rachunku IGZE jest takim podstawowym i pierwszym krokiem, który należy wykonać. Wpłacając pieniądze na IGZE, możemy też wskazać osobę, która ewentualnie je po nas odziedziczy. Najpewniej mniejszą, choć nie najbardziej zyskowną inwestycją będą oczywiście obligacje Skarbu Państwa. Akcja, giełda. Co będzie działo się w przyszłym tygodniu na giełdzie przyksiążęcej? To w dużym stopniu zależy od Wall Street, gdzie trwa publikacja wyników kwartalnych tamtejszych spółek. Najpilniej trzeba śledzić notowania firm technologicznych, mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Ostatnie miesiące przyniosły bardzo duże wzrosty. Dużo się mówi o Tesli, Apple, Microsoftie. Nie brakuje głosów, że to już jest bańka spekulacyjna, podobna do tej sprzed 20 lat, której pęknięcie bardzo mocno zaciążyło wtedy również notowaniom na GPW. Dlatego tutaj właśnie jakieś ewentualne rozczarowania na tym froncie mogłyby temu optymizmowi na świecie zaciążyć. A o wszystkim, co najważniejsze na polskim i na światowych rynkach, dowiedzą się Państwo oczywiście w kolejnych odcinkach Akcji Giełda. Akcja Giełda. Ale tarabanią strasznie, prawda? Ale mądrzejsi jesteśmy. Mądrzejsi jesteśmy, Jakiś taki rodzaj Zorro chyba, które tam... Marcin Roszkowski, akcję społeczną chciał ogłosić. Bo akcję społeczną, bo dzisiaj jest rocznica wyzwolenia nas przez Sowietów. Znaczy ja mam taką... wyzwolenia, może za duże słowa. Poczekaj. Słuchaj uważnie, proszę, bo to jest ważna akcja. Chciałbym Państwa wszystkich do niego ponieważ Sowieci jak nas wyzwalali, to nas trochę zgwałcili i okradli, więc ja mam taką akcję, żeby w styczniu nosić dwa zegarki na tą, pamiętając o tej akcji. Jeden dla nich. Jeden w pamięci, tak. Jest takie słynne zdjęcie czerwonoarmisty na Reichstagu z czerwonym sztandarem, z dwoma zegarkami. Podobno ktoś tam zginął nawet z tych. To podobno nie był fotomontaż. I to nie był fotomontaż. Więc, proszę Państwa, dwa zegarki jako pamięć wdzięczności wyzwalania. I tym optymistycznym akcentem. Symbol wyzwolenia. Żegnamy się z Państwem, mówimy Państwu do usłyszenia. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Gabi Darmetko, Marcin Roszkowski, Artur Bartoszewicz, Kubicki, Wojciech Surmacz. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Pozdrawiamy. Tangled in your love and your energy. Perhaps it was the way that you smiled. I see you, boy. Oh, I need you, boy. Yeah. I've been waiting my whole life to find someone like you. Find someone like you. Yeah, yeah, yeah. I've been waiting. Nothing's ever perfect, but you're perfect to me. Fuck being asleep, you're a dream, I need you. Though we got a past, I want you. And even when it's bad, I love you. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Elżbieta Dzikowska. Tak naprawdę to jestem od urodzenia Józefa. Podróżniczka, dziennikarka, kobieta, która nam Polakom otworzyła oczy na świat. Elżbieta Dzikowska opowie nie tylko o podróżach, ale także o dramatycznych wydarzeniach ze swojej młodości. Przeniesiono mnie do celi numer 13. Ja lubię 13, bo jednak wyszłam z tego więzienia. Godzina prawdy to już dziś, kilka minut po 12. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z bezprzewodowym odkurzaczem 2 w 1 Philips z czasem pracy do 40 minut, oszczędzając 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.